करीबन 4 महीने कंवल और बुद्धू को माधु की दिलचस्पियों का इल्म न हुआ। सर्दी के मौसम में झील के उस पार दिलचस्पी का कोई सामान ना था। किनारे पर घास सूख चुकी थी, दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे और कंवल के फूल जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन माधु दिन में एक बार झील की तरफ जरूर जाता। बुद्धू को अपनी सादगी, ईसार और खलूस की बदौलत आसपास की बस्तियों के लोगों में काफी इज्जत हासिल हो चुकी थी। वो इनके साथ शिकार के लिए जाता। वो इसे हत्तुल रसी दरिया के ठंडे पानी में उतरने से मना करते और अपना शिकार तकसीम करते वक्त इसका हिस्सा दूसरों से ज्यादा रखते। उनके झगड़ों में बुद्धू का फैसला आखिरी समझा जाता। शिकार के मौकों पर बुद्धू की गैर हाजिरी में भेड़ों की निगहदाश्त शांता और माधु के सुपुर्द होती और माधु को संग तराशी के लिए सारा दिन मिल जाता। लेकिन कभी कभी बुद्धू उसे भेड़े चराने और मछलियां पकड़ने के लिए अपने साथ ले जाता। बुद्धू को अपनी जिंदगी में माधु के सर कोई जिम्मेदारी सौंपना गवारा ना था, लेकिन वो इसे एक अच्छा चरवाहा और बेहतरीन शिकारी देखना चाहता था। इसके नजदीक एक नौजवान की सबसे बड़ी खूबियां यही थी। बांसुरी बजाने के फन में बुद्धू उसके कमाल का एतराफ कर चुका था, लेकिन इसे ये शिकायत थी कि माधु मछली के शिकार और भेड़े चराने में बहुत जल्द उकता कर भाग जाता है। एक शाम इसने कंवल से कहा, बहन, माधु का जी बाहर बिल्कुल नहीं लगता, आखिर वो घर में सारा दिन क्या करता रहता है? कंवल ने हैरान होकर जवाब दिया, घर में तो वो शाम से पहले कभी नहीं आता। जिस दिन तुम घर छोड़ जाते हो, इस दिन वो सुबह से शाम तक कहीं गायब रहता है। आखिर कहाँ जाता है वो? मैं इसे हमेशा झील की तरफ आते जाते देखती हूँ। कभी कभी शांता भी इसके साथ गायब हो जाती है। क्यों शांता, कहाँ जाया करते हो तुम दोनों? शांता ने जवाब दिया, कहीं भी नहीं, झील पर राजहंस का एक जोड़ा रहता है, हम इन्हें देखा करते हैं। इतने में माधु आ पहुंचा और इसे देखते ही बुद्धू ने कहा, क्यों बेटा, देखा है हंस का जोड़ा? माधु ने परेशान होकर जवाब दिया, हंस का जोड़ा वो कहाँ है? तुम कहाँ से आए हो? मैं झील पर गया था चचा। झील पर तुम्हारा क्या काम था? चचा, मैं वहां बांसुरी बजा रहा था, मैंने एक नया सुर निकाला है, सुनाओ तुम्हें। शांता ने जल्दी से कहा, सुनाओ भैया। माधु ने बांसुरी होंठों से लगाई और एक दर्दनाक राग ने बुद्धू का गुस्सा प्यार में तब्दील कर दिया। ताहम इसका दिल गवाही दे रहा था कि माधु इससे कोई बात छुपा रहा है। रात को सोते वक्त इसने माधु से कहा, माधु, मैं अल सुबह शिकार के लिए जा रहा हूँ, तुम भेड़े संभालना। सुबह के वक्त बुद्धू का बिस्तर खाली देखकर माधु को बहुत खुशी हुई। इसने शांता को जगाया और कहा, शांता, माता दूध धो ले तो बकरियां और भेड़े लेकर झील पर आ जाना, मैं वहीं हूंगा। शांता ने राजदाराना अंदाज में सर हिलाया और माधु खुशी खुशी झील की तरफ रवाना हो गया। गहरी धुंध में चंद कदम से आगे कुछ दिखाई ना देता था। झील के किनारे पहुंचकर माधु ने चारों तरफ देखा और इत्मीनान का सांस लेकर घने दरख्तों में घुस गया। सर्दियों में इसकी मंजिल मकसूद का रास्ता इस कदर दुश्वार गुजार ना था। सूखी हुई घास और मुरझाई हुई टहनियों की मुजाहमत बहुत हद तक कमजोर हो चुकी थी। माधु ने चलते चलते अपने पीछे कुछ खटका महसूस किया और बदहवास होकर इधर उधर देखने लगा। जब इसे कोई मुतहर्रिक शय नजर न आई तो वो अपने वहम पर हंसता हुआ आगे चल दिया। दरख्त के नीचे पहुंचकर इसने सूखी हुई बेल को एक तरफ हटाया और पत्थर की मूर्ति के सामने बैठ गया। नौजवान संतराश की ये कोशिश कामयाब थी। मूर्ति मुकम्मल हो चुकी थी, सिर्फ कहीं कहीं खुदरी सजा की सफाई का काम बाकी था। छोटे से चेहरे के नकूश इंसानी खदोखाल का बेहतरीन नमूना थे। आंखों में एक पुरस्कार हैबत की बजाय रहम, मोहब्बत और अफूफ की गैर फानी झलक थी। माधु ने एक औजार उठाया और खुदरे हिस्सों को खुरच कर साफ करने में मसरूफ हो गया। दरख्त की टहनियों से शबनम के कतरे गिरने लगे, लेकिन माधु अपने गिरदो पेश से बेखबर अपने काम में महव था। थोड़ी देर बाद वो मंदिर से सीखा हुआ भजन गाने लगा। उसके हल्के सुर बतदरीज बुलंद होते गए। अचानक माधु की आवाज सुनकर इसने आंखें ऊपर उठाई और मबहूत सा होकर रह गया। सामने बुद्धू खड़ा था। चचा, इसने सहमी हुई आवाज में कहा, तुम शिकार के लिए नहीं गए? बुद्धू किसी और दुनिया में था। इसके दिलो दिमाग की तमाम हिस्सियात सिमट कर आंखों में आ चुकी थी और वो मूर्ति की तरफ देख रहा था। माधु मरूब होकर फिर बोला, चचा ये भगवान की मूर्ति है, इसे मैंने बनाया है। चचा तुम खफा हो गए हो? बुद्धू पर इन अल्फाज का कोई असर ना हुआ। वो एक ऐसी चट्टान की तरह अपनी जगह खड़ा था जिसके पास पानी की बेकरार मौजों के थपेड़ों का जवाब एक हकारत अमेज खामोशी के सिवा कुछ न था। माधु उठकर आगे बढ़ा और बुद्धू का बाजू पकड़कर इसकी तरफ मुल्तजियाना निगाहों से देखने लगा। चचा मैं इसे तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, सिर्फ इसे मुकम्मल करके तुम्हें दिखाना चाहता था, तुमने इसे पसंद नहीं किया? बुद्धू ने हाथ झटक कर माधु को एक तरफ हटाया और बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और मूर्ति के करीब पड़ा हुआ तेशा उठाकर इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन माधु ने चचा चचा कहते हुए एक हाथ से इसकी कलाई और दूसरे हाथ से तेशा पकड़ लिया। चंद लम्हात की कश्मकश के बाद माधु ने बुद्धू के हाथ से तेशा छीन कर इसे पीछे धकेल दिया। बुद्धू को पहली बार अपने बुढ़ापे और माधु की जवानी का एहसास हुआ। कभी माधु और कभी मूर्ति की तरफ देखते हुए वो महसूस कर रहा था कि दोनों इसकी हंसी उड़ा रहे हैं। वो जीते जी एतराफ़े शिकस्त करने वालों से ना था, लेकिन इसका मद्दे मुकाबिल वो नौजवान था जिसकी रगों में सुखदेव का खून था, और ये खून ऐसा ना था जो बुद्धू के दिल में सुलगती हुई आग के लिए पानी का काम न दे सकता। इसकी आंखों में आग के अंगारे आंसू में तब्दील होने लगे और इसने भराई हुई आवाज में कहा, बेटा अब तुम मुझसे ताकतवर हो गए हो, तुम्हें समझाना अब मेरे बस में नहीं। इन अल्फाज के साथ बुद्धू की आंखों से वो आंसू जिन्हें वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था बह निकले। माधु का दिल पहले ही नदामत से पिसा जा रहा था। वो इस मंजर की ताब ना ला सका, बे इख्तियार आगे बढ़ा और बुद्धू के कदमों में गिर पड़ा। चचा मुझे मुआफ कर दो, मुझे मुआफ कर दो। बुद्धू को गोया फिर एक बार खोई हुई बादशाहत मिल गई। इसने माधु को उठाकर गले लगाया, मेरे बेटे मेरे माधु, मैं आज बहुत खुश हूं कि तुम्हारे बाजू इस कदर मजबूत हैं। तुम्हें वो दिन याद हैं जब तुम अपने नन्हे हाथों से मेरे मुंह पर तमांचे लगाया करते थे और मैं तुम्हारे हाथ चूमा करता था? मेरे लिए तुम आज भी वही माधु हो। बुद्धू ये कहकर माधु के बाजू टटोलने लगा। माधु ने पूर्णम आंखें ऊपर उठाई। बुद्धू के लिए इसके चेहरे पर गम के हल्के से आसार भी बारे खातिर थे। इसने अपने चेहरे पर मगमूम मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा तुम ख्याल करते होगे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं सुखदेव के बेटे को आग में कूदता देखूं और खामोश रहूं? चचा मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने मूर्ति बनाई है, उस भगवान की मूर्ति जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसने जमीन और आसमान बनाए हैं। बुद्धू बोला, वो रामू भी ऐसी बातें किया करता था, उसने भी एक मूर्ति बनाई थी, लेकिन इसे हुकूमत की हवस थी। वो मट्टी की मूर्ति को फंदा बनाकर आदमियों का शिकार खेलना चाहता था, लोगों को मूर्ति का खौफ दिलाकर इन्हें अपना गुलाम बनाना चाहता था। वो देवताओं से वही काम लेना चाहता था जो ऊंची जात वाले नीच जात वालों के हुकूक छीनने के लिए किया करते हैं। उसका पहला शिकार तुम्हारा बाप था, लेकिन माधु मैं तुम्हें रामू नहीं बनने दूंगा। माधु ने परेशान होकर जवाब दिया, लेकिन चचा मैं किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहता, मेरा भगवान ऊंची जात वालों का भगवान नहीं जो किसी से नफरत और किसी से मोहब्बत करता है। मैं भगवान उसे कहता हूँ जो सबको एक आंख से देखता है, जिसके बनाए हुए चांद और सूरज की रोशनी हर घर में पहुंचती है, जिसके भेजे हुए बादल हर खेत पर बरसते हैं, जिसके हुक्म से चलने वाली हवाओं में हम सब यकसा तौर पर सांस लेते हैं, जिसकी जमीन हर एक के लिए अनाज और फल पैदा करती है, जो हर एक से मोहब्बत और हर एक से इंसाफ करता है। क्या हमारा फर्ज नहीं कि ऐसे भगवान की मूर्ति बनाएं और इसकी पूजा करें? लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि पत्थर का ये बेजान टुकड़ा, जिसे कल तक ये मालूम न था कि कहाँ पड़ा हुआ है, आज तुम्हारे तेशे की जरबों से क्यों कर इस काबिल बन गया कि हम इसकी पूजा करें? तुम खुद कह रहे हो कि भगवान वो है जिसने सूरज और चांद को बनाया। अब तुम ही बताओ, जिसने ऐसी चीजें बनाई हों वो खुद कैसा होगा? क्या इसके तराशे हुए पत्थर को इसके साथ कोई निस्बत हो सकती है? माधु ने जवाब दिया, चचा ये तो इसकी मूर्ति है। मैं कब कहता हूँ कि ये भगवान है? जब तक इसकी कोई सूरत हमारे सामने ना हो, हम इसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? बेटा यही तो मैं कहता हूँ कि ये सूरत जो तुमने बनाई है भगवान की सूरत नहीं हो सकती, तुम्हारी अपनी सूरत इससे अच्छी है। और फिर अगर ये जरूरी है कि पूजा का शौक पैदा करने के लिए तुम्हारी आंखों के सामने कोई सूरत मौजूद हो, तो क्या ये मकसद सिर्फ तराशे हुए पत्थर ही पूरा कर सकते हैं? क्या चांद और सूरज को देखकर तुम्हारे दिल में भगवान की पूजा का शौक पैदा नहीं होता? क्या दुनिया के तमाम संतराश मिलकर चांद और सूरज जैसी कोई शय बना सकते हैं? चांद और सूरज तो इस जमीन से दूर है। तुम हर रोज मशरिक के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हो, जिनकी चोटियों पर 12 महीने बर्फ चमकती है, जिसके दामन में सदा आबशारें और नदियां बहती हैं। इन पहाड़ों से परे और पहाड़ हैं, जिनकी चोटियां आसमान से मिली हुई हैं। अगर तुम वहां पहुंच जाओ तो ये महसूस करोगे कि तराशे हुए पत्थरों को भगवान की मूर्तियां समझने वाले इसका मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम्हारा ख्याल है कि भगवान किसी ऐसी ताकत का नाम है जिसने दुनिया की हर शय को बनाया है, तो शौक से इसकी पूजा करो, कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता। तुम्हारा पिता खुद एक जबरदस्त और इंसाफ पसंद ताकत को मानता था, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये रंग बिरंग की चीजें देखकर तुम्हारे दिल में भगवान की पूजा का शौक पैदा नहीं होता, तो अपने हाथों की बनाई हुई तराशी हुई मूर्तियां तुम्हें क्या दे सकती हैं? बुद्धू की इस तकरीर के बाद माधु ने महसूस किया कि वो एक गहरे ख्वाब से बेदार हुआ है। सादा दिल चरवाहे का हर लफ्ज इसके दिल पर तीरों निश्तर का काम कर रहा था। मूर्ति के तराशे हुए नकूश इसकी आंखों से महव हो रहे थे, और वो तस्वीर में दरिया के किनारे पड़े एक पत्थर को देख रहा था, जो सदियों से भगवान की मुकद्दस मूर्ति की शक्ल में तब्दील होने के लिए किसी संग तराश की नजरे करम का मोहताज था। माधु ने अपने दिल से सवाल किया, क्या तुम इस ताकत का तस्वीर कर सकते हो जो जमीन और आसमान पर हुक्मरान है? क्या इन तराशे हुए पत्थरों को उस अजीब ताकत से कोई निस्बत हो सकती है जिसने तुम्हें पैदा किया है? ये बात बुद्धू के वहमो गुमान में भी ना थी कि इसकी तकरीर का हर लफ्ज माधु के तस्वुरात की हसीन दुनिया को दरम भरम कर रहा है। वो माधु की खामोशी को हट दर्मी और जिद से ताबीर कर रहा था। इसने बददिल सा होकर कहा, माधु बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम ये काम यहाँ रहकर नहीं कर सकते। हमें बहुत जल्द ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ऊंची जात वाले नीच जात वालों के लिए ऐसे काम करने की इजाजत नहीं देते। अगर किसी को मालूम हो गया तो तुम्हारी सजा मौत होगी। माधु ने जवाब दिया, चचा मुझे मालूम न था कि तुम भगवान के मुतल्लिक इतना कुछ जानते हो, लेकिन मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता था, बल्कि खुद एक धोखे में गिरफ्तार था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। पत्थर की मूर्ति मुझे सिर्फ इस वक्त तक भगवान नजर आ सकती थी जब तक ये आंखें बंद थी। आज आंखें खुलने पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो इन निगाहों की रसाई से बहुत दूर है। हम सिर्फ इसकी बनाई हुई चीजों से इसकी अजमत का अंदाजा लगा सकते हैं। اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو اس کی صورت میں تبدیل نہیں کر سکتے، وہ ہر خوبصورت شے میں موجود ہے۔ مدو کا دل مسرت سے اچھل رہا تھا، اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر مادو کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا آج میں نے تمہیں کھو کر پایا ہے، لیکن چچا سچ بتانا، تم بھگوان کو مانتے ہو؟ بدھو نے جواب دیا، میں ایک ایسی طاقت کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کی ہر شے بنائی ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، جو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا سبق دیتی ہے۔ رہے دیوتا، مورتیاں اور بھگوان، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہمارے دشمنوں کی زبان کے الفاظ ہیں جو ان کی آڑ لے کر ہمارا شکار کھیلتے ہیں۔ اگر سچ پوچھو تو مجھے ان سے نفرت ہے۔ مادھو نے مسکراتے ہوئے کہا، چچا مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اتنی باتیں جانتے ہو۔ بدھو بولا، سکھ دیو بھی مجھے بیوقوف کہا کرتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں مجھے عقل مند بننے کی ضرورت نہ تھی۔ جب میری راہ کا ہر کانٹا وہ دیکھا کرتا تھا تو مجھے کانٹوں پر چلنے میں لطف آتا تھا، اور اتنا بوجھ اٹھا کر میں ہر الٹی سیدھی راہ پر بے دھڑک جا سکتا تھا، لیکن اب مجھے اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہر راستے پر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ میں بے سمجھ تھا، لیکن سکھ دیو کی موت نے مجھے سوچنا سکھا دیا۔ میں نڈر تھا، لیکن تمہاری حفاظت کے خیال نے مجھے ڈرپوک بنا دیا۔ کاش آج سکھ دیو زندہ ہوتا اور اس بے سمجھ بدھو کو بھیڑے چرانے اور درختوں پر چڑھ کر بانسری بجانے اور دریاؤں میں کودنے کے سوا کوئی کام نہ ہوتا۔ بدھو کی آنکھوں میں پھر آنسو چمکنے لگے۔ مادھو نے زمین پر پڑا ہوا تیشا اٹھایا اور بدھو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، چچا یہ لو، اس مورتی کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہ کروں گا۔ بدھو نے تیشا پکڑ لیا، کچھ سوچنے کے بعد مورتی کی طرف بڑھا۔ اس نے مورتی توڑنے کی نیت سے دو دفعہ تیشا بلند کیا، لیکن مورتی تک پہنچتے پہنچتے اس کا ہاتھ خود بخود رک گیا۔ اس نے مادھو کی طرف دیکھا اور کہا، مادھو تم نے اس کے تراشنے میں کئی دن لگائے ہوں گے۔ ہاں چچا، اس نے جواب دیا، میں اسے نہیں توڑ سکتا، چلو اسے کہیں پھینک دیں۔ کہاں پھینکے؟ جھیل میں، لیکن اس وقت انہیں کوئی دیکھ لے گا۔ چچا میں اسے شام کو پھینک دوں گا، چلو اب گھر چلیں۔ مادھو نے مورتی کو اٹھا کر سوکھی بیل کے نیچے چھپا دیا اور دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ اگلے روز شنکر الگ صبح اپنی کوٹری سے باہر نکلا تو مندر کے دروازے کے سامنے ایک خوبصورت مورتی دکھائی دی۔ وہ دوسری کوٹری میں جا کر گوپال کو جگانے کی بجائے بھگوان کی جے بھگوان کی جے کے نعرے لگاتا ہوا سیدھا شہر کی طرف بھاگا۔ گوپال ذرا دیر سے اٹھنے کا عادی تھا، لیکن شنکر کو خطرہ تھا کہ اگر آج وہ معمول سے ذرا پہلے اٹھ بیٹھا تو شہر والوں تک یہ عجیب و غریب خبر پہنچانے میں خواہ مخواہ کا حصہ دار بن جائے گا۔ اس لیے وہ ہر 10-15 قدم پر پیچھے دیکھتا اور اپنی رفتار تیز کر دیتا۔ شہر تک پہنچتے پہنچتے اسے سخت سردی کے باوجود پسینہ آ رہا تھا۔ شہر سے باہر نکلنے والے چند آدمیوں نے اسے روک کر اس بدحواسی کی وجہ پوچھنا چاہی، لیکن وہ یہ قیمتی چیز سب سے پہلے شہر کے سردار کے کانوں تک پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہر پوچھنے والے کو کوئی تسلی بخش جواب دیے بغیر آگے نکل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی آدمی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہہ رہے تھے، شنکر ٹھہرو، شنکر کیا ہوا؟ شہر میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے سے رندھیر آتا ہوا دکھائی دیا۔ لوگوں کی چیخو پکار اسے شنکر کی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ اس نے بھی آواز دی، شنکر ٹھہرو، لیکن شنکر نے کترا کر دوسری گلی سے نکلنے کی کوشش کی۔ رندھیر کو اس کی حرکت پر ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ اس نے بھاگ کر شنکر کو بازو سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، ارے تمہاری یہ حالت، آخر کیا ہوا؟ کہیں چوری تو نہیں کی؟ آدھا شہر تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شنکر بری طرح ہانپ رہا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کے منہ سے بات نہ نکلی۔ بالآخر اس نے کہا، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں मैं तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूँ। रणधीर ने जवाब दिया, जब तक मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में बहुत से लोग शंकर के इर्द गिर्द जमा होकर रणधीर के मुतालबे की तायीद कर रहे थे। शंकर ने सरासीमा होकर चारों तरफ देखा और मायूस होकर जवाब दिया, मैंने मंदिर में भगवान की नई मूर्ति देखी है, जिसे देवता खुद बनाकर रात के वक्त वहां रख गए हैं। रणधीर ने शंकर का बाजू छोड़ दिया, लेकिन अब दूसरों की बारी थी। रणधीर के हाथों से आजाद होकर वो कई हाथों की गिरफ्त में था और कई जुबानें इससे मुख्तलिफ सवालात पूछ रही थी। हाँ शंकर, वो मूर्ति कैसी है? पत्थर की है या तांबे की? सोने की होगी? कितनी बड़ी है? कब देखी तुमने? शंकर ने मुख्तसर से जवाबात से इन्हें टालना चाहा, लेकिन इसे जल्द मालूम हो गया कि लोगों की तसल्ली के बगैर छुटकारा नामुमकिन है। शंकर से अपने सवालात का जवाब पूछने वाले मंदिर का रुख करने लगे, लेकिन इससे ज्यादा तादाद में आ मौजूद हुए। चुनांचे शंकर को अपना बयान कई मरतबा दोहराना पड़ा। इतने में इसे गोपाल सरपट भागता हुआ नजर आया। इसने लोगों की गिरफ्त से आजाद होने की आखिरी कोशिश की, लेकिन बेसूद। गोपाल करीब पहुंचा तो लोगों ने इसे भी ठहराने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मजबूत बाजुओं से लोगों को इधर उधर हटाता हुआ गुजर गया। शंकर हुजूम की गिरफ्त से इस वक्त आजाद हुआ जबकि तमाम लोग एक एक करके मंदिर की तरफ रवाना हो चुके थे। मर्दों के बाद औरतों की बारी थी, लेकिन औरतें ऐसे मामलात की तफसील में नहीं जाती, इसलिए वो ज्यादा देर शंकर का रास्ता ना रोक सकी। सरदार और पुरोहित के मकान पर जाकर शंकर को मालूम हुआ कि गोपाल इनके कानों तक ये खबर पहुंचा चुका है और वो मंदिर की तरफ रवाना हो चुके हैं। शंकर दिल बर्दाश्ता होकर वापस मुड़ा। अब वो चाहता था कि मंदिर की तरफ जाने वाले मर्द और औरतें फिर इसके गिर्द जमा हो जाएं और इसी बेकरारी के साथ इससे सवालात पूछें, लेकिन इसे जल्द ही मालूम हो गया कि अब वो किसी की मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता। किसी ने ये एतराफ भी ना किया कि शहर में सबसे पहले ये खबर लाने वाला शंकर था। हर शख्स शंकर पर यह जाहिर करने की कोशिश करता था कि वो नई मूर्ति के मुतल्लिक इससे ज्यादा जानता है। थोड़ी दूर आगे चलकर इसे एक बड़ी टोली में रामदास, पुरोहित और गोपाल नजर आए। वो थकी हुई टांगों के एहतजाज के बावजूद भागकर इस टोली में आ शामिल हुआ, लेकिन इसे देखते ही रामदास ने सवाल किया, क्यों शंकर, तुमने भी वो मूर्ति देखी है? शंकर के सवाल पर गोया किसी ने ठंडे पानी का मटका उलट दिया। इसने मगमूम लहजे में जवाब दिया, सरकार, मैंने सूर्य निकलने से बहुत देर पहले ये मूर्ति देखी थी। देवता इसे मंदिर के दरवाजे के सामने रख गए हैं। शंकर की मजलूमियत में इजाफा करने के लिए गोपाल बोल उठा, महाराज, मैंने मूर्ति मंदिर के अंदर देखी थी, अब शायद बाहर आ गई हो। पुरोहित ने कहा, मुझे शंकर का एतबार नहीं, ये हमेशा झूठ बोलता है। शंकर ने महसूस किया कि इसकी टांगों पर जो बोझ था वो अब 10 गुना ज्यादा हो गया है। ताहम वो हैरान था कि मूर्ति मंदिर के अंदर कैसे चली गई। मंदिर में दाखिल होकर शंकर को मालूम हुआ कि गोपाल इसके साथ बहुत बड़ी शरारत कर चुका है। नई मूर्ति जिसे इसने दरवाजे से बाहर देखा था अब मंदिर के अंदर पहुंच चुकी थी। लोगों ने नई मूर्ति पर खुले दिल से दौलत निछावर की। पुरोहित ने भजन गाए, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान में शंकर दिल ही दिल में रणधीर को कोस रहा था। इसे यकीन हो चुका था कि दान की तकसीम में वो गोपाल के साथ बराबर का हिस्सादार नहीं होगा। मोहिनी भी मंदिर पहुंच चुकी थी। इसने मूर्ति के करीब जाकर इसे देखा और भी लोगों की निगाहों से बचती हुई रणधीर के करीब जा खड़ी हुई। रणधीर ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, मोहिनी, मैं तुम्हें एक अजीब बात बनाना चाहता हूँ। बताओ। यहाँ नहीं, मैं झील के किनारे दरख्तों के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर माधु के मुतल्लिक कुछ जानना चाहती हूँ तो जरूर आना। आओगी ना? मोहिनी के चेहरे पर हया की सुर्खी छा गई। इसने रणधीर की निगाहों से बचने के लिए दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा, आऊंगी। दोपहर के वक्त जब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे, मोहिनी अपनी माँ और सहेलियों से आंख बचाकर झील के किनारे पहुंची। रणधीर पहले ही वहां मौजूद था। मोहिनी ने उसे देखते हुए कहा, देखो रणधीर, हमारा इस तरह फिरना ठीक नहीं, जल्दी कहो क्या बात है। रणधीर ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताने से पहले अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ, आखिर कुछ बताओगे भी। रणधीर ने कहा, मोहिनी वो मूर्ति शायद माधु ने बनाई है। मोहिनी ने बदहवास होकर कहा, माधु ने, मैं नहीं मानती, वो ऐसी मूर्ति नहीं बना सकता। चलो तुम्हें कुछ दिखाओ। क्या दिखाओगे? कोई ऐसी चीज जो मेरे दावा साबित कर सके। आओ ना, घबराती क्यों हो। मोहिनी थोड़ी देर पसो पेश के बाद रणधीर के साथ चल पड़ी। झील के दूसरे किनारे पहुंचकर ये दोनों घने दरख्तों के झुंड में दाखिल हुए और रणधीर इस जगह पहुंचकर रुका जहां माधु पत्थर तराशा करता था। रणधीर ने जमीन पर बिखरे हुए संग्रेजों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मोहिनी क्या ये इसी पत्थर के टुकड़े नहीं जिसे तराश कर वो मूर्ति बनाई गई है? मोहिनी ने एक टुकड़ा उठाकर गौर से देखते हुए जवाब दिया, पत्थर का रंग तो वही है। रणधीर ने कहा, माधु को मैंने ये मूर्ति तराशते हुए इस वक्त देखा था जब ये बिल्कुल नकम्मी थी। मैंने तुमसे इसका जिक्र भी किया था, लेकिन मुझे ये ख्याल ना था कि वो ऐसी मूर्ति तराश सकेगा। लेकिन इस मूर्ति को मंदिर में किसने पहुंचाया? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। पहले इसने फूल देकर भगवान की पुजारण को भ्रष्ट किया और अब इसी ने भगवान के मंदिर पर धावा बोल दिया। अगर शहर वालों को मालूम हो जाए कि ये मूर्ति जिस पर वो धन दौलत निछावर कर रहे हैं एक अछूत की बनाई हुई है तो? मोहिनी ने कहा, रणधीर अगर मूर्ति इसने मंदिर में रखी है तो बहुत बुरा किया है। रणधीर बोला, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मूर्ति इसने बनाई है, ताहम मेरा ये ख्याल है कि इसे मंदिर में ले आने वाला कोई और है, मुमकिन है कि ये गोपाल या शंकर का काम हो। मोहिनी ने कहा, तो फिर इन्हें इस बात का इल्म हो जरूर होगा कि वो माधु की बनाई हुई है। यही तो मैं सोच रहा हूँ मोहिनी, इसकी जान खतरे में है, तुम इससे पूछ नहीं सकते। मैं उनसे पूछने से पहले माधु से पूछना जरूरी समझता हूँ, वो कहाँ होगा? यहीं पास ही इसका घर है, चलो वहां चले। नहीं, मुझे ना ले जाओ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। तुम दूर ठहरना, मैं उससे पूछ आऊंगा, मुमकिन है वो रास्ते में कहीं भेड़े चराता नजर आ जाए। गुंजान दरख्तों से बाहर निकलकर इन्हें एक तरफ से बांसुरी की आवाज सुनाई दी और मोहिनी का दिल धड़कने लगा। रणधीर ने कहा, ये वही है, चलो। मोहिनी और रणधीर एक टीले पर से गुजरते हुए एक खुले मैदान में पहुंचे। माधु सूखी घास के एक ढेर पर बांसुरी बजा रहा था। आसपास बकरियां और भेड़े चल रही थी। मोहिनी ने रुककर कहा, रणधीर तुम पूछाओ, मैं यहीं ठहरती हूँ। तुम डरती हो, इससे आओ। माधु के करीब पहुंचकर दोनों कुछ देर के लिए खड़े रहे, वो अपनी धुन में मगन था। बिलाखिर रणधीर ने आहिस्ता से आवाज दी, माधु। माधु घबराकर उठ खड़ा हुआ, तुम आ गए? इसने यके बाद दीगरे दोनों की तरफ देखा। बिलाखिर इसकी निगाहें मोहिनी पर मरकूज होकर रह गई। मोहिनी इन निगाहों की ताब ना ला सकी, इसने आंखें झुका ली। मोहिनी और रणधीर एक टीले पर से गुजरते हुए एक खुले मैदान में पहुंचे। माधु सूखी घास के एक ढेर पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। आसपास बकरियां और भेड़े चल रही थी। मोहिनी ने रुककर कहा, रणधीर तुम पूछाओ, मैं यहीं ठहरती हूँ। तुम डरती हो, इससे आओ। माधु के करीब पहुंचकर दोनों कुछ देर खड़े रहे, वो अपनी धुन में मगन था। बिलाखिर रणधीर ने आहिस्ता से आवाज दी, माधु। माधु घबराकर उठ खड़ा हुआ, तुम आ गए? इसने यके बाद दिगरे दोनों की तरफ देखा और बिलाखिर इसकी निगाहें मोहिनी पर मरकूज होकर रह गई। रणधीर ने कहा, माधु मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। माधु ने चौंक कर रणधीर की तरफ देखा और जल्दी से घास का ढेर जमीन पर बिछाते हुए कहा, आओ बैठ जाओ। रणधीर ने कहा, नहीं हमें जल्दी है, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ, वो मूर्ति जो तुम बना रहे थे कहाँ है? मधु ने बदहवास होकर पहले रणधीर और फिर मोहिनी की तरफ देखा और दोनों के चेहरों पर गुस्से की बजाय हमदर्दी के आसार पाकर कहा, बैठ जाओ मैं बताता हूँ। रणधीर और मोहिनी इधर उधर देखकर खास पर बैठ गए और मधु ने इनसे जरा एक तरफ हटकर बैठते हुए कहा, तुम मंदिर से होकर आए हो? हाँ, रणधीर ने जवाब दिया। तो फिर मुझसे क्या पूछते हो? रणधीर ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मूर्ति तुमने वहां पहुंचाई है या? हाँ मैंने पहुंचाई। क्यों? मूर्तियों से सिर्फ मंदिरों वाले फायदा उठा सकते हैं, वो मेरे किसी काम की ना थी। लेकिन तुम तो भगवान का अवतार बनना चाहते थे। मैं अब भी भगवान का अवतार बनना चाहता हूँ, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मूर्ति मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। भगवान की राह दिखाने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है। चांद, सूरज, सितारों, दरियाओं और पहाड़ों के होते हुए हमें भगवान की मोहब्बत के लिए अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियों की जरूरत नहीं। रणधीर ने लाजवाब सा होकर कहा, अगर लोगों को ये बातें मालूम हो जाएं तो तुम जानते हो तुम्हारी सजा क्या होगी। अगर तुम सजा देना चाहो तो मैं हाजिर हूं, वरना लोगों को ये बात मालूम नहीं हो सकती। शांता मधु का खाना लेकर आ रही थी। इसकी आमद से गुफ्तगू का ये सिलसिला थोड़ी देर के लिए मुनकते हो गया। शांता ने लस्सी का कटोरा जमीन पर रखकर इसके ऊपर एक मैले कपड़े में लिपटी हुई रोटियां रख दी और हैरानी और मुसर्रत के मिले जुले जज्बात के साथ रणधीर और मोहिनी की तरफ देखने लगी। बागे हस्ती का ये हसीन गुंचा अब महकता हुआ फूल बन चुका था। रणधीर गुज़श्ता चंद महीनों में शांता को दोबारा देखने की कई तदबीरें सोच चुका था। आज भी इसके तहत शऊर में अगर हुस्न और मासूमियत के इस पैकरे मुजस्सम की जुस्तजू कार फरमा ना होती तो वो मोहिनी को मधु की तलाश के लिए इस कदर मजबूर ना करता। इसके ख्वाबों की देवी इसके सामने थी, वो कोशिश के बावजूद शांता से बेताल्लुकी जाहिर न कर सका। इसने कहा, मोहिनी तुम इसे जानती हो? ये शांता है, मधु की बहन। बैठ जाओ शांता। शांता ने मधु की तरफ इजाजत तलब निगाहों से देखा और इसका इशारा पाकर इसके करीब बैठ गई। मोहिनी की निस्वानी हिस को रणधीर और शांता की निगाहों के सवालों जवाब समझने में देर न लगी। इसने कहा, जब हमने शांता को देखा था ये बहुत छोटी थी। हाँ, लेकिन मैंने इसे उस दिन भी देखा था। कब? जब मधु की तलाश के लिए आया था। रणधीर और मोहिनी बचपन के साथी थे और इन्हें उम्र भर के साथी बनाने के मुतल्लिक दोनों के वालिदैन की तरफ से मुबहम इशारे भी हो चुके थे। यही वजह थी कि मधु के जज्बात से बाखबर होने के बावजूद मोहिनी इसे अपने दिल में जगह ना देने का फैसला कर चुकी थी। अब तक मधु के साथ उसका उन्स फक्त मोहब्बत और हमदर्दी तक महदूद था। वो रणधीर के होते हुए अपने दिल में किसी का ख्याल तक लाना एक पाप समझती थी। वो ये भी महसूस करती थी कि अगर रणधीर ना होता तो वो मधु को इस कदर करीब देखने पर मुतासिर हुए बगैर न रह सकती। अगर वो भी रणधीर की तरह एक खश्तरी होता तो वो शायद तमाम उम्र ये फैसला न कर सकती के अपनी दायमी मोहब्बत के लिए किसी को मुंतखब करे। अगर ये दोनों इसके बचपन के साथी होते तो जवानी तक पहुंचते पहुंचते इसका दिल पर सिर्फ मधु का कब्जा रह जाता। अब वो रणधीर से मोहब्बत करती थी लेकिन मधु से डरती थी, क्योंकि वो हसीन होने के बावजूद एक अछूत था। रणधीर को इंतहाई महवियत के साथ शांता की तरफ मुतवज्जो पाकर इसने मधु की तरफ देखा। वो बेकरार और तेज निगाहें इसके आंखों से गुजरती हुई दिल की गहराइयों तक जा पहुंची और इसने महसूस किया कि इसके दिल में इस अछूत के लिए सिर्फ हमदर्दी के जज्बात ही नहीं, बल्कि वो इसके दिल के साथ इन सोए हुए तारों को छेड़ सकता है। मन तक रणधीर या किसी और की निगाहों की रसाई नहीं हो सकती। वो सोचने लगी, काश मधु रणधीर होता। लेकिन इसे फौरन इस ख्याल पर शर्म सी महसूस होने लगी वो उठकर बोली, चलो रणधीर, देर हो रही है, माता जी मेरा इंतजार करती होंगी। रणधीर बादल ना खास्ता उठ खड़ा हुआ, माधु और शांता भी उठ खड़े हो गए। रणधीर ने कहा, माधु, मोहनी को तुम्हारी बहुत फिक्र थी। मोहनी को रणधीर की यह तंज बुरी मालूम हुई। वो इसके जवाब में शांता को रणधीर के मुतल्लिक कुछ बताना चाहती थी, ताहम वो खामोश रही। रणधीर ने फिर कहा, अच्छा माधु, चलते हैं हम। हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, काश तुम मुझे हर रोज परेशान करते रहो। ये कहकर माधु ने मोहनी की तरफ देखा। भैया, मैं अभी घर जाती हूँ, शांता ने कहा। अच्छा जाओ। शांता मोहनी और रणधीर के पीछे पीछे चल दी। रणधीर ने मुड़कर पूछा, शांता, तुम्हारा भाई अब भी पत्थर तराशा करता है या नहीं? इसे चचा बुद्धू ने मना कर दिया है, वो मूर्ति जो इसने बनाई थी वो भी कहीं फेंक आया है। मोहनी ने पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है, तुम इससे मिलोगी, चलो वो बहुत खुश होगी। रणधीर ने कहा, हाँ मोहनी, देखोगी इसकी माँ को? नहीं, अब हमें देर हो रही है, फिर सही। थोड़ी दूर चलकर इनके रास्ते अलहदा हो गए। मोहनी और रणधीर को रुखसत करने के बाद माधु कुछ देर बेहिसो हरकत अपनी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन वो जूं ही टीले की आड़ में गायब हुए, इसके दिल में एक तूफान सा उठा और वो कुछ सोचे बगैर इनके पीछे भागा और आन की आन में टीले की चोटी पर जा पहुंचा। रणधीर और मोहनी इतनी देर में टीले से नीचे उतरकर झील के किनारे दरख्तों के करीब पहुंच चुके थे। माधु की बेकरार निगाहें कुछ देर इनका ताकुब करती रही, लेकिन थोड़ी देर में वो घने दरख्तों में छुप गए और माधु को फिजा में हर तरफ उदासी नजर आने लगी। इसने सोचा, शायद मैं मोहनी को दोबारा ना देख सकूं। वो आने वाली जिंदगी में मायूसी, तन्हाई और बेबसी के तसव्वुर से कांप उठा। मंदिर और मूर्तियां, छूत और अछूत की हद फासिल के दरमियान अब तक एक पुल का काम दे रहे थे, लेकिन अब ये पुल मुनहमिद हो चुका था। इसके दिल में मोहनी ने भगवान की मूर्ति के लिए जगह खाली की थी, लेकिन बुद्धू की बेवकत मुदाखलत ने एक अछूत के दिल को ज्यादा अरसा भगवान की मूर्ति का मंदिर न बनने दिया। तहां मूर्ति से रिश्ता तोड़ने के बाद माधु को एहसास हुआ कि इसके दिल की बस्ती एक ऐसे वजूद के तसव्वुर से आबाद हो चुकी है जो दुनिया के हसीन मनाजिर की तरह एक जिंदा हकीकत है। ये जिंदा हकीकत मोहनी थी। मोहनी जिसने इसके शऊर में दाखिल होकर इसके दिल में मंदिर, मूर्तियां और देवताओं से लगाव पैदा किया था। मोहनी जो इसका मुंतहाए मकसूद थी, जिस तक पहुंचने के लिए वो भगवान की मूर्ति की रहनुमाई और मदद चाहता था। भगवान या कायनात की एक ऐसी अजीम ताकत का इसे अब भी एतराफ था, लेकिन इसका परवाज का रुख भगवान की तरफ न था, बल्कि वो इस जबरदस्त ताकत से कुव्वत परवाज हासिल करके इस खलीज को अबूर करना चाहता था जो मोहनी और इसके दरमियान हायल थी। टीले पर खड़ा कुछ देर वो आगे बढ़ने या पीछे लौटने का फैसला न कर सका, लेकिन अचानक एक ख्याल इसके जिस्म में बिजली की लहरें दौड़ने लगी। क्या मोहनी को यहाँ लाने में इस जबरदस्त कुव्वत का हाथ नहीं? क्या इसका यहाँ आना ये जाहिर नहीं करता कि इसे मेरे साथ उन्स है? लेकिन मैं इंतहाई कोशिश के बावजूद इसे दिल की बात ना बता सका। इसे खुश करने की बजाय मैंने ऊंची जात वालों को बुरा भला कहकर शायद इसे नाराज कर दिया हो। क्या ये जरूरी ना था कि मैं अपना दिल खोलकर इसके सामने रख देता? ये ख्याल आते ही इसने महसूस किया कि वो जबरदस्त कुव्वत एक ताजा अकदाम के लिए उसकी ताईद कर रही है। वो झाड़ियों से बचता और पत्थरों पर कूदता हुआ टीले से नीचे उतरा और पूरी रफ्तार से भागने लगा। दरख्तों से निकलकर रणधीर और मोहनी को देखते ही इसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। इसने अपने दिल से सवाल किया, अगर रणधीर बुरा मान गया तो? और फिर खुद ही ये कहकर दिल को तसल्ली देने लगा, नहीं, रणधीर ऐसा नहीं, वो ऊंची जात के दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ है, इसे मेरे साथ हमदर्दी है। और अगर वो खफा भी हो जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं, मोहब्बत पाप नहीं। मोहनी यकीनन मेरी बातों से खफा ना होगी, अगर खफा भी होगी तो कम अज कम मेरे दिल से तमाम उम्र की खलिश दूर हो जाएगी। इसकी रफ्तार फिर तेज होने लगी। रणधीर और मोहनी इसके पांव की आहट से पीछे मुड़कर देखने लगे। उनकी जवाब तलब निगाहें फिर इसके पांव की जंजीर बन गई और वो रुककर एक लम्हा के तवक्कुफ के बाद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ इनके सामने जा खड़ा हुआ। रणधीर ने पूछा, क्यों माधु, खैर तो है? रणधीर के लहजे में हमदर्दी भी थी और हैरानी भी। ताहम माधु कुछ देर इसके सवाल का जवाब ना दे सका। बिलाखिर इसने बड़ी कोशिश के बाद कहा, मैं मोहनी देवी से कुछ कहना चाहता था। मोहनी परेशान होकर इसकी तरफ देखने लगी। रणधीर ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो मोहनी से? माधु के दिमाग में अब कोई मौजू न था ना अल्फाज। इसने बड़ी मुश्किल से कहा, मोहनी देवी, अभी जो कुछ मैंने मूर्ति के मुतल्लिक कहा था, आप इससे खफा तो नहीं हो गई? मोहनी ने इस सवाल का जवाब देने की बजाय सरासीम की आलम में उसकी तरफ देखा। माधु फिर बोला, मेरा ये इरादा ना था कि मैं आपका दिल दुखाऊं। मोहनी ने माधु को टालने की नीयत से कहा, मैं तुमसे खफा नहीं, मुझे तुम पर खफा या खुश होने का हक ही नहीं। माधु कहना चाहता था कि ये हक मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन इसे जुर्रत ना हुई। अपने माफी उस जमीर के इजहार के लिए इसने मोहनी के बजाय रणधीर से मुखातिब होना निस्बतन आसान नजर आया। वो बोला, रणधीर, मैं देवताओं से मोहब्बत ना कर सका, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारा प्रेम इस प्रेम से कहीं ज्यादा है जो तुम्हारे दिल में देवताओं के लिए है। मैं इस जबरदस्त ताकत को मानता हूँ जिसे तुम भगवान कहते हो, लेकिन मैं अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों के बजाय भगवान के बनाए हुए देवताओं से प्रेम करना बेहतर समझता हूँ, और मेरे लिए तुम भगवान के बनाए हुए देवता हो। इस तुम का इशारा रणधीर से ज्यादा मोहनी की तरफ था और वो इसकी मिठास महसूस किए बगैर न रह सकी। एक लम्हा के लिए वो एक औरत थी और इसके सामने वो एक मर्द था जिसकी आंखों में शब की स्याही और तारों का नूर था, जिसकी हर निगाह छूत और अछूत के दरमियान सदियों से तामीर होने वाली नाकाबिले तस्खीर दीवारों को मिसमार कर रही थी। इसने इज़्तिरारी में हालत में कहा, माधु, हम तुमसे नाराज नहीं। समाज की मुकद्दस बेटी का गुरूर मुलायमत में तब्दील हो चुका था, लेकिन इन अल्फाज के बाद जब इसने रणधीर की तरफ देखा तो ये मुलायमत हया में तब्दील होने लगी। इसने कहा, चलो रणधीर। माधु ने पूछा, फिर आओगे? रणधीर ने जवाब दिया, शायद। इस शायद से रणधीर का मतलब जरूर था, लेकिन मोहनी अपने ख्याल के मुताबिक हमेशा के लिए जुदा हो रही थी। इस मुलाकात के बाद माधु की जिंदगी की तमाम दिलचस्पियां सिमट कर मोहनी के तसव्वुर में समा गई। इसे दुनिया की हर हसीन शय और हर दिलकश मंजर में मोहनी की झलक नजर आने लगी। मोहनी जिसने इसके तहत शऊर में दाखिल होकर इसे भगवान की तरफ मायल किया था, जिसने अपने खालिक की मूर्ति बनाने पर आमादा किया था, अब इसके दिलो दिमाग की तमाम सलाहियतों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। भगवान की मूर्ति को मंदिर में छोड़ आने के बाद माधु ने महसूस किया कि वो जंजीर जिसकी बदौलत वो मोहनी के साथ मुंसलिक होना चाहता था टूट चुकी है। वो पुल जो अछूत के एक झोपड़े को छूत के महल से मिलाने का काम दे सकता था, एक गैर मुतवक्को सैलाब की नजर हो चुका है। कई महीने मूर्ति तराशने में मुनहमिक रहकर वो कई हवाई किले तामीर कर चुका था। मूर्ति के सामने हाथ बांध कर हर इल्तजा के बाद इसे महसूस होता कि वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान का अवतार बन जाएगा। भगवान अपनी बेजान मूर्ति को बोलने की कुव्वत अता करेगा और वो कहेगी, माधु, हम तुमसे बहुत खुश हैं, मांगो क्या मांगते हो। اور وہ جوش عبودیت میں مورتی کے پاؤں پر سر رکھ کر اس کے مقدس چرنوں کو اپنے آنسوں سے دھونے کے بعد کہے گا، بھگوان میں تجھ سے موہنی کو مانگتا ہوں، اور بھگوان یہ کہے گا، ہم تیری یہ خواہش پوری کرتے ہیں۔ پھر بھگوان اپنی نامعلوم قوتوں کے ساتھ اونچی ذات والے ہر شخص کے دل میں داخل ہو کر کہے گا، دیکھو مادھو ہمارا اوتار ہے، تمہیں اس سے نفرت کرنے کا حق نہیں، اور اس کے زبردست ہاتھ موہنی کو سماج کی زنجیروں سے چھڑا کر اس کے پاس لے آئیں گے، اور پھر وہ اور موہنی مل کر ایسی دنیا تعمیر کریں گے جس میں ہر انسان انسان سمجھا جائے گا، جس میں چھوت اور اچھوت کے درمیان نفرت اور حقارت کی دیواریں نہیں ہوں گی۔ لیکن بدھو نے یہ تمام ہوائی قلعے مسمار کر دیے۔ حسین سپنوں کی سہانی رات دن کی تلخ حقیقتوں میں تبدیل ہو گئی، اور وہ بار بار اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں تمام عمر ان سپنوں کے فریب میں مبتلا رہتا۔ صبح کے وقت اس نے بدھو کے ساتھ بھیڑے لے جاتے ہوئے ٹیلے پر چڑھ کر شہر کی طرف دیکھا۔ وہ پگ ڈنڈیاں جو باہر کی دنیا کو شہر سے ملاتی تھی، اسے ناقابل گزار اور حوصلہ شکن نظر آنے لگی۔ اس نے مندر کی طرف نگاہ دوڑائی اور محسوس کیا کہ وہ مورتی جسے وہ خود تراش کر مندر میں رکھ آیا تھا، موہنی اور اس کی قوم کے تمام انسانوں کو مادھو اور اس کی قوم کے تمام انسانوں کے ساتھ نفرت اور عداوت کا سبق دے رہی ہے، اور یہ کہ وہ بھگوان کا اوتار بننے کے لیے نہیں بلکہ اچھوت رہنے اور اچھوت کہلانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لیکن دوپہر کے وقت رندھیر کے ساتھ موہنی کی غیر متوقع آمد کے بعد اس پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ سماج کے مندروں اور مورتیوں کا باغی ہونے کے باوجود موہنی کی نظروں میں قابل نفرت نہیں۔ اس انکشاف کے بعد زندگی کی تلخ حقیقتیں پھر سپنوں میں تبدیل ہونے لگی۔ ہوائی قلعے پھر تعمیر ہونے لگے، اس کے مندر میں بھگوان کی مورتی کی خالی جگہ موہنی کی جیتی جاگتی تصویر نے لے لی۔ مورتی کے وسیلہ سے بھگوان تک پہنچنے کے بجائے اسے موہنی کا وسیلہ بنا کر بھگوان تک پہنچنا زیادہ آسان اور خوشگوار نظر آنے لگا۔ مادھو کو اپنی دنیا کے ہر افق پر موہنی اور صرف موہنی نظر آنے لگی۔ وہ بانسری کے ہر نغمے میں اس کی آواز کی مٹھاس پیدا کرنا چاہتا تھا، اور روئے زمین کے ہر پتھر کو تراش کر موہنی کی شکل میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سماج والوں کے ہر مندر سے بھگوان کی خیالی تصویریں اٹھا کر ان کی جگہ موہنی کی تصویریں رکھ دے۔ مندر کی مورتیاں بھگوان کے متعلق سنگ تراشوں کے پس تصورات کی آئینہ دار تھیں، لیکن موہنی بھگوان کی اپنی قوت تخلیق کا مظہر تھی، اس کی صناعی کا بہترین نمونہ۔ موہنی کے لیے بڑھتے ہوئے شوق کے ساتھ ہی گرد و پیش کی دلچسپیاں کم ہونے لگیں۔ چند دنوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ بھیڑے چرانے اور مچھلیاں پکڑنے کا مشغلہ ایسا نہیں جو اس کی دل کی بھٹکی ہوئی بے قراری کا مداوع ہو سکے۔ اسے انتظار کے لیے لمبے دن اور تنہائی کی طویل راتیں صبر آزما نظر آنے لگی۔ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اسے کسی ہمراز کسی رفیق اور کسی دوست کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن آس پاس کی بستیوں کے اچھوتوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا۔ احساس کمتری میں پسے ہوئے انسانوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی بڑھتی ہوئی امنگوں اور اٹھتے ہوئے حوصلوں کی تائید کرتا۔ قریباً 2 ہفتے انتہائی پریشانی کی حالت میں گزارنے کے بعد وہ جھیل کے کنارے ایک جگہ زمین میں دفن کیے ہوئے اوزار نکال کر گھر لے آیا۔ دوپہر کے وقت اس نے دریا کے کنارے پڑے ہوئے پتھروں میں سے ایک سفید رنگ کا بھاری پتھر منتخب کیا اور اسے بھی اٹھا کر گھر لے آیا۔ لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر ایسا مشغلہ جاری رکھنے کے لیے جھیل کے آس پاس کئی محفوظ مقامات تھے، لیکن مادھو اور اس معاملہ میں کسی کی مداخلت برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سماج والوں کی طرف سے اسے اطمینان تھا کہ ان کی نگاہوں سے اور جگہوں کی نسبت اس کی جھونپڑی زیادہ محفوظ ہے۔ اپنے گھر میں اسے سب سے زیادہ بدھو کی مخالفت کا ڈر تھا، लेकिन इसे ये तसल्ली थी कि बुद्धू को फक्त देवताओं की मूर्तियों से नफरत है। जब इसे ये इल्म होगा कि वो भगवान या देवता की बजाय किसी इंसान की मूर्ति बना रहा है तो शायद वो मोतरिज ना हो। चुनांचे जब बुद्धू शाम के वक्त मछली के शिकार से वापस आया तो माधु संग तराशी में मसरूफ था। इसने आते ही कंवल और शांता से जो बाहर खड़ी थी पूछा, माधु कहाँ है? कंवल ने सादगी से जवाब दिया, अंदर पत्थर तोड़ रहा है, कहता है शांति के लिए पत्थर की गुड़िया बनाऊंगा। और इसे देखो, ये इतनी बड़ी होकर गुड़िया से खेलेगी। शांता अपनी माँ के इस जवाब पर बुद्धू के बदलते हुए तेवर देखकर घबरा गई और जल्दी से बोली, हाँ चचा, भैया बहुत अच्छी गुड़िया बनाता है। झोपड़ी के अंदर तेशे की ठकाठक अचानक बंद हो गई और माधु झिझकता हुआ बाहर निकला और बुद्धू की तरफ से किसी सवाल का इंतजार किए बगैर बोला, चचा मैं शांता के लिए गुड़िया तराश रहा हूँ। बुद्धू कुछ कहे बगैर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और पत्थर की जखामत से कदरे परेशान होकर माधु की तरफ देखने लगा। इसकी निगाहें तरह तरह के शकूक का इजहार कर रही थी। माधु फिर बोला, चचा शांति कहती थी कि मुझे गुड़िया बना दो और मैं भी बहुत उदास था, चंद दिन जी लगा रहेगा। शांता अब जवान हो गई है, इसे गुड़िया से क्या काम। माधु मुझे डर है कि तुम्हारे ख्यालात अभी तक दुरुस्त नहीं हुए। चचा तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं फिर भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एक ऐसी गुड़िया बनाऊंगा जिसे आप भी पसंद करेंगे। माधु का जवाब बुद्धू को मुतमईन न कर सका, ताहम वो खुश था कि माधु ने इससे ये बात छुपाने की कोशिश नहीं की। चंद दिनों के बाद संग तराशी में माधु का बढ़ता हुआ इन हमाक देखकर बुद्धू और कंवल परेशान होने लगे। तुलुए आफ्ताब से गुरुबे आफ्ताब तक झोंपड़ी से ठकाटक की आवाजें आती रहती और जब तेशा चलाते चलाते माधु के हाथ थक जाते तो वो थोड़ी देर के लिए बांसुरी उठा लेता और झोंपड़ी में कभी पुरसुरूर और कभी दर्दनाक नगमे गूंजने लगते। शांता भी अपनी गुड़िया के लिए माधु की इस दर्जा मेहनत पर हैरान थी। कभी कभी बुद्धू इसे भेड़े चराने या शिकार के लिए अपने साथ ले जाता, लेकिन अधूरे काम की तकमील का शौक इसे ज्यादा देर बाहर न ठहरने देता। चंद हफ्तों के बाद शांता अपने घर में एक खूबसूरत गुड़िया देखकर खुशी से फूली ना समाती थी, लेकिन माधु अपनी काविश पर मुतमईन ना था। शांता ने इसके कान में कहा, भैया ये तो मोहनी मालूम होती है। इसने जवाब दिया, नहीं नहीं, ये मोहनी जैसी नहीं, मैं और बनाऊंगा, इससे भी ज्यादा खूबसूरत। अगले दिन माधु बुद्धू की डांट डबट सुनने के बावजूद एक नया पत्थर तराश रहा था। रणधीर ने मोहनी के मुतल्लिक अपने ख्यालात का कभी तज्जिया नहीं किया था। वो बचपन में एक साथ रहे, एक ही पंडित से तालीम पाई, एक दूसरे के मुतल्लिक इन्हें तन्हाई में सोचने का मौका ही ना मिला और जवानी की इब्तदाई मंजिल में कदम रखने के बाद भी दोनों को मुस्तकबिल में जुदाई का कोई खतरा ना था। इसलिए वो जज्बात जो जुदाई के खुदशात में उभरते हैं, एक दायमी कुर्बत की वजह से दबे दबे रहे। मोहनी वालिदैन के बाद रणधीर को अपना निगरान और मुहाफिज ख्याल करती थी और वो इसे अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी दिलचस्पी समझता था। शांता और माधु से आखिरी मुलाकात के बाद दोनों को अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक सोचने का मौका मिला। रणधीर एक नापुख्ता ज़हन नौजवान की तरह जिंदगी के चंद दिन हालात के सैलाब के साथ बहना चाहता था, लेकिन मोहनी एक औरत की फितरत से मजबूर होकर आने वाले तूफान से बचने के लिए किसी जाए पनाह की तलाश में थी। रणधीर जब भी सुबह के वक्त शिकार और शाम के वक्त सैर के बहाने से निकलता, इसकी पहली और बाज़ औक़ात आखिरी मंजिल झील के आसपास की चरागाहें होती। कभी माधु से मिलने के बहाने शांता से मुलाकात हो जाती और कभी इसे मायूस लौटना पड़ता। शांता के साथ इब्तदाई दो तीन मुलाकातें माधु की मौजूदगी में हुई। इसलिए इसे कुछ कहने और सुनने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। एक दिन चरागाह में माधु के साथ बुद्धू से भी मुलाकात हुई। बुद्धू ऊंची जात वालों के मुतल्लिक अपनी राय बदलने के लिए तैयार ना था, लेकिन रणधीर के साथ वो बहुत जल्द मानूस हो गया। इसकी वजह यह थी कि रणधीर इसके साथ नहायत इनकिसार से पेश आया। दूसरी वजह यह थी कि रणधीर का लिबास करीबन वही था जिसमें उसने पहली बार सुखदेव को देखा था। सुखदेव की तरह इसकी कमर में भी तलवार लटक रही थी। इसकी उंगली में सोने की अंगूठी भी थी। सुखदेव की अंगूठी कंवल के पास थी और तलवार अब तक बुद्धू ने संभाल कर रख छोड़ी थी। बुद्धू ने पूछा, तुम राजा के सेनापति हो? रणधीर बुद्धू के मुंह से सेनापति का लफ्ज सुनकर हैरान हुआ। इसने जवाब दिया, नहीं, मैं सेनापति नहीं। मेरा बाप सेनापति था, लेकिन अब वो शहर का सरदार है। बुद्धू ने कहा, तुम्हारे पिताजी तो हम लोगों से जरूर नफरत करते होंगे। नहीं, वो हर एक से इंसाफ करते हैं। मैंने सुना है तुम्हारा एक सेनापति उछूतों का बहुत बड़ा दुश्मन था, शायद गंगाराम नाम था इसका। गंगाराम को मरे हुए बहुत मुद्दत हुई, मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। गंगाराम को किसी उछूत ने मारा था? नहीं, इसे एक कश्तरी ने मारा था। वो मेरे पिता का दोस्त था। क्या नाम था इसका? सुखदेव। सुखदेव का नाम सुनकर माधु चुकन्ना हुआ, लेकिन वो ये समझकर खामोश रहा कि ये इसी नाम का कोई दूसरा शख्स होगा। बुद्धू ने माधु की मौजूदगी में ये सिलसिला कलाम जारी रखना मुनासिब न समझा। इसने कहा, माधु मुझे प्यास लग रही है, जाओ घर से लस्सी ले आओ। माधु घर की तरफ चल दिया और बुद्धू ने रणधीर से पूछा, तुम्हारे बाप का नाम रामदास तो नहीं? हाँ, इनका यही नाम है, लेकिन तुम कैसे जानते हो? मैंने किसी से सुना था। बुद्धू सुखदेव से इसकी सरगुजिश्त कई बार सुन चुका था। अब इसे ये मालूम करके के रणधीर रामदास का बेटा है, इसके रहे सहे शकूक जाते रहे। वरना ऊंची जात के किसी शख्स के साथ माधु का मेल जोल इसके लिए यकीनन तकलीफ दे था। इसके जी में आई के सुखदेव के मुतल्लिक कुछ बताए, लेकिन वो मसलहतन खामोश रहा। रणधीर की आंखें झोपड़ी की तरफ लगी हुई थी, लेकिन इसकी तवक्को के खिलाफ जब माधु लस्सी लेकर अकेला वापस मुड़ा तो वो दिल पर एक बोझ सा लेकर रुखसत हुआ। रास्ते में झील के करीब पहुंचकर इसका दिल मुसर्रत से उछलने लगा। शांता पानी का घड़ा सर पर उठाए आ रही थी। वो रणधीर को देखकर एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। शांता, इसके मुंह से बेइख्तियार निकला। शांता ने आंखें ऊपर उठाई और इसके मरमरी चेहरे पर हया की सुर्खी छा गई। शांता, मैं तुम्हारे भाई के पास बैठा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शांता ने झिझकते हुए घड़ा नीचे रख दिया और पूछा, मोहिनी देवी कैसी है? अच्छी है, तुम्हें बहुत याद करती है। वो आपकी क्या होती है? वो मेरे पिता के दोस्त की बेटी है। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। रणधीर इस सुकूत को तोड़ने के लिए कुछ कहने का इरादा ही कर रहा था कि एक तरफ से किसी चौपाए के भागने की आहट और किसी इंसान की गालियां सुनाई दी। दरख्तों में से एक बदहवास गाय नमूदार हुई। इसके पीछे शंकर गालियां बकता एक हाथ से गाय की दुम पकड़े और दूसरे हाथ से डंडे बरसाता चला आ रहा था। लेकिन गाय थी के मुड़ने का नाम ही न लेती थी, और हांफते हुए शंकर का पारा इसलिए भी तेज हो रहा था कि ये गाय गोपाल की थी। रणधीर ने जल्दी से कहा, अच्छा शांता, तुम जाओ, फिर मिलेंगे। शांता घड़ा उठाने लगी और रणधीर एक तरफ खड़ा हो गया। शंकर ने इन दोनों को देखकर गाय की दुम छोड़ी और रणधीर के करीब आकर कहा, बड़ी खराब है जी ये गाय। रणधीर ने जवाब दिया, गाय खराब नहीं, चरवाहा बेवकूफ है। शंकर रणधीर के तंज को पी गया और बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रणधीर ने जवाब दिया, मैं शिकार के लिए आया था, अब तुम्हारा मुंह देख लिया है, इसलिए घर जाता हूँ। शंकर ने कहा, शिकार तो जा रहा है। कौन सा शिकार? शांता कुछ दूर जा चुकी थी। शंकर ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो। रणधीर ने कड़क कर कहा, देखो शंकर, होश से रहकर बात करो, तुम एक ब्राह्मण हो। शंकर ने खिसियाना होकर कहा, माफ करना, मैं मजाक कर रहा था। मजाक करने के लिए अकल की जरूरत है और वो भगवान ने बदकिस्मती से तुम्हें नहीं दी। शंकर बुड़बुड़ाता हुआ गाय के पीछे और रणधीर इसे दिल ही दिल में कोसता हुआ शहर की तरफ चल दिया। असाढ़ के आखिरी दिन थे। मगरिब की तरफ निस्फ आसमान पर स्याह सफेद और मटियाले रंग के बादल छा रहे थे। हवा साकिन थी और फिजा में हब्स था। दोपहर के वक्त सूरज बादलों के लिहाफ में छुप गया और अबर का साया तेज रफ्तारी के साथ मशरकी टीलों और पहाड़ों पर दौड़ने लगा। शांता और कंवल अपनी झोपड़ी के सामने एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। अचानक शांता को झोपड़ी के पीछे घोड़े की टाप सुनाई दी और इसका दिल खुशी से धड़कने लगा और वो उठकर झोपड़ी की दूसरी तरफ पहुंची। चंद कदम पर रणधीर घोड़े की लगामें थामे मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देख रहा था। शांता की निगाहों ने इसे समझा दिया कि यहाँ बातें करना मुनासिब नहीं और रणधीर ने हाथ के इशारे से इसे बता दिया कि वो झील की तरफ जा रहा है। रणधीर का घोड़ा घने दरख्तों में गायब हो गया और शांता अपनी माँ के पास आ बैठी। कंवल ने पूछा, कौन था शांता? इसने जवाब दिया, खबर नहीं कौन था। और फिर थोड़ी देर के बाद बोली, माता आज बहुत गर्मी है, मैं जरा झील पर नहा आऊं। अभी तो तू वहां से आई हो। अच्छा जाओ। शांता अपनी माँ की हद नजर तक तो मामूली रफ्तार से चलती रही, लेकिन झाड़ियों के अकब में पहुंचते ही वो एक वहशी हिरनी की तरह भागने लगी। रणधीर का घोड़ा एक तरफ से बंधा हुआ था और वो पानी में गोता लगाने के बाद कपड़े बदल रहा था। रणधीर को देखते ही शांता की रफ्तार सुस्त हो गई और वो उसके करीब जाने की बजाय किनारे से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। रणधीर ने इसके करीब पहुंचकर कहा, शांता तुम आ गई। शांता ने रणधीर को जवाब देने की बजाय एक हाथ से दरख्त की एक झुकी हुई शाख को पकड़कर नीचे खींचा और दूसरे हाथ से एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंक दिया। रणधीर ने फिर सवाल किया, शांता माधु कहाँ है? शांता ने दूसरा पत्ता तोड़ते हुए जवाब दिया, वो सारा दिन घर पर रहता है, आज चचा बुद्धू इसे जबरदस्ती भेड़े चराने ले गया है। सारा दिन घर पर क्या करता है वो? मूर्तियां बनाया करता है। मूर्तियां? वो कैसी? इसने तीन मूर्तियां बनाई हैं, बिल्कुल मोहनी जैसी, लेकिन तीसरी सबसे खूबसूरत है। रणधीर गहरी सोच में पड़ गया। मोहनी की मूर्ति बनाना एक अछूत का ऐसा जुर्म ना था जिसे वो आसानी से माफ कर सकता। इसे थोड़ी देर के लिए अपनी तमाम गुज़िश्ता हरकत पर शर्म और नदामत महसूस होने लगी। माधु इसे काबिले नफरत नजर आने लगा, लेकिन इसके साथ ही इसे ख्याल आया कि मोहनी और माधु के दरमियान अगर मैं एक जंजीर का काम ना देता तो माधु को ये जसारत ना होती। और अब ये मामला एक खतरनाक हद तक पहुंच चुका था। मोहनी को बदनामी से बचाना मेरा फर्ज है, मैं माधु को समझा सकता हूँ, और अगर मोहनी को इसके साथ कोई दिलचस्पी है तो वो हमदर्दी तक महदूद है, इसे समझाने की जरूरत नहीं। अगर इसे मालूम हो जाए कि एक अछूत इसकी मूर्तियां बना रहा है तो वो इसे उम्र भर मुआफ नहीं करेगी। लेकिन मैं भी तो माधु से मुख्तलिफ नहीं, मैंने भी तो आज तक ये नहीं सोचा कि मेरे और एक अछूत लड़की के दरमियान एक ऐसी खलीज हाइल है जिसे पाटा नहीं जा सकता। इसके बावजूद मैं मुस्तकबिल के नताइज से बेपरवाह होकर इसके पीछे भागा फिरता हूँ। क्या मुझ में इतनी ताकत है कि समाज की बेड़ियां तोड़ सकूं? इस लड़की के लिए चंडाल कहना गवारा कर लूंगा? इन सवालात के जवाब में इसका जमीर पुकार उठा, नहीं रणधीर, नहीं, तुम माधु की तरह खुद फरेबी में मुब्तला हो। तुम शांता को एक खेल, एक आर्जी दिलचस्पी समझते हो। तुम सिर्फ इस महकते हुए फूल से लुत्फ अंदोज होना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल पर इसकी मोहब्बत से कहीं ज्यादा समाज का एहतराम اور اگر احترام نہیں تو خوف سوار ہے۔ تم جن پاؤں پر چل کر اس طرف آئے ہو انہی پاؤں واپس چلے جاؤ، اور پھر لڑکی کا کیا ہوگا؟ کیا تمہارا پریم اس کے لیے زہر کا پیالہ نہ ہوگا؟ رندھیر نے مغموم نگاہوں سے شانتا کی طرف دیکھا، وہ فکر منسی ہو کر بولی، آپ مورتی کے متعلق سوچ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں مورتی کے متعلق میں سوچ رہا تھا کہ شانتا فرض کرو میں یہاں دوبارہ نہ آ سکوں تو تم کیا محسوس کرو گی؟ شانتا کی تمام حسیات سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گئی، وہ چہرہ جو ایک لمحہ پیشتر کائنات کی مسرتوں کا گہوارہ تھا حزن و ملال کی تصویر بن گیا۔ دھڑکتے ہوئے دل کی امنگیں، حوصلے اور ولولے التجائیں بن کر رہ گئیں، اور یہ التجائیں کانپتی ہوئی آواز بن کر زبان تک پہنچی، ہونٹ تھر تھرائے کانپے اور ایک دوسرے سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ شانتا کچھ نہ کہہ سکی اور التجائیں آنکھوں میں آنسو بن کر چمکنے لگی۔ شانتا نے سر جھکا لیا اور میلے دوپٹے کے ساتھ آنسو پونچھ کر نیچے دیکھنے لگی۔ اچانک اسے گھاس میں کی متحرک شے نظر آئی اور اس کے جسم میں خون کا ہر قطرہ منجمد ہو گیا۔ آنکھوں سے حزن و ملال کے بجائے خوف و ہراس ٹپکنے لگا۔ ایک سانپ گھاس سے اوپر سر نکالے رندھیر کی ٹانگ کے بالکل قریب آ چکا تھا، شور مچانے کا موقع نہ تھا۔ شانتا بجلی کی سی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی اور رندھیر کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹا دیا، لیکن ساتھ ہی اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ جھک کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھنے لگی۔ جس وقت رندھیر کی نظر سانپ پر پڑی وہ پاس ہی ایک جھاڑی میں چھپ رہا تھا۔ رندھیر شانتا کی طرف متوجہ ہوا، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ شانتا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں۔ رندھیر بولا، اوف بڑا خطرناک سانپ تھا، اگر تم دھکا نہ دیتی تو ضرور مجھے ڈس جاتا۔ شانتا نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس سانپ کے کاٹے سے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہاں یہ بہت زہریلا ہے، مرتے وقت تکلیف تو نہیں ہوتی؟ نہیں، کہتے ہیں کہ سانپ کے زہر سے نیند سی آ جاتی ہے۔ شانتا نے کہا، آپ کہتے تھے کہ آپ پھر یہاں نہیں آئیں گے۔ ہاں لیکن مجھے معلوم نہ کہ تمہارا دل دکھے گا۔ شانتا نے ہونٹوں پر غمگین مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب میرا دل نہیں دکھے گا، اب اگر آپ آئے تو بھی تو مجھے نہیں دیکھیں گے۔ کیوں شانتا، تم کہیں جا رہی ہو؟ شانتا نے کچھ دیر توقف کے بعد غنودگی کی حالت میں آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، شاید مجھے نیند آ رہی ہے، اس نیند سے شاید میری آنکھیں پھر نہ کھلیں۔ رندھیر بدحواس ہو کر چلایا، شانتا تمہیں سانپ؟ ہاں مجھے سانپ ڈس گیا ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ آپ کے کسی کام آ سکی۔ شانتا یہ کہہ کر بیٹھ گئی اور اپنے ٹخنے کی طرف دیکھنے لگی۔ رندھیر ایک لمحہ کے لیے بھوچکا سا ہو کر رہ گیا اور پھر شانتا شانتا کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے منہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ شانتا کے پاؤں کو ٹٹولنے لگے۔ اس نے بے قرار سا ہو کر کہا، کہاں شانتا کہاں؟ شانتا نے ٹخنے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہاں یہ دیکھو۔ رندھیر کو ٹخنے پر سرخ نشان کے درمیان ایک چھوٹا سا آبلا دکھائی دیا۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، شانتا تم نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ شانتا نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ رندھیر کی طرف دیکھا اور جواب دیا، سانپ آپ سے بہت قریب تھا، اگر میں آپ کو پرے نہ ہٹاتی تو۔ رندھیر کے دل میں اونچی ذات والوں کی نخوت کے قلعے کسی مضبوط قلعے کی مضبوط دیواریں جو پہلے ہی کھوکھلی ہو چکی تھی اب نابود ہو کر رہ گئی۔ اچھوت لڑکی اسے پہلی بار ایک عورت دکھائی دی، وہ عورت جو اس کے لیے اپنی جان پر کھیل سکتی تھی، جو موت کی بھیانک صورت دیکھنے کے باوجود مسکرا سکتی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا، رندھیر تم اس محبت اور اس ایثار کے حقدار نہ تھے، تم کچھ دیر پہلے سماج سے خوفزدہ ہو کر اس سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے کا ارادہ کر رہے تھے، تم بزدل ہو۔ محبت اور خوف کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے، محبت نفع اور نقصان نہیں دیکھتی۔ اس لڑکی کو دیکھو جو سانپ کے ڈسنے کے باوجود مسکرا رہی ہے، کاش تم بھی اسی قدر بہادر ہوتے، لیکن اب کیا ہوگا۔ شانتا کی موت کے تصور سے اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی۔ اس نے رنج و کرب میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، شانتا چلو تمہیں گھر چھوڑا ہوں، یہاں سے 8 کوس کے فاصلے پر ایک سپیرا رہتا ہے، میں اسے ابھی لاتا ہوں۔ شانتا نے مغموم آواز میں کہا، سپیرا وہ کیا کرے گا؟ وہ زہریلے سے زہریلی سانپ کے کاٹے ہوئے کا زہر چوس لیتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کالے سانپ کے کاٹے کا کوئی علاج نہیں۔ نہیں، اس کے پاس ہر سانپ کا علاج ہے، شانتا تم بچ جاؤ گی، لیکن آپ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ پھر یہاں نہیں آئیں گے؟ نہیں، میں جھوٹ کہتا تھا، میں ہر روز یہاں آؤں گا، میں تمہارے لیے تمام دنیا چھوڑ دوں گا، میں تمہارا ہوں، ہمیشہ تمہارا۔ رندھیر کے ہر لفظ کے ساتھ شانتا کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ ایک ساتھ بیشتر رندھیر سے مایوس ہو کر اسے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کش ہونے پر کوئی ملال نہ تھا، بلکہ سانپ کے ڈسے جانے کے بعد اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے رندھیر پر آخری فتح حاصل کی ہے۔ لیکن اب رندھیر کی زبان سے محبت کے اعتراف کے بعد اس کے لیے اس دنیا کا ہر کانٹا ایک مہکتا ہوا پھول بن گیا۔ رندھیر اس کا تھا، اور وہ موت کے زبردست ہاتھوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اس کی دنیا میں رہنا چاہتی تھی۔ پہلے رندھیر کی محبت سے مایوس ہو کر اس کے لیے جینا دشوار تھا، لیکن اب رندھیر کی محبت یقین کے ساتھ اس کے لیے مرنا مشکل تھا۔ زندگی کے آرزو نے موت کا چہرہ بے حد بھیانک بنا دیا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے پوچھا، وہ سپیرا آ جائے گا؟ میں اسے ضرور لاؤں گا، لیکن جلدی چلو۔ شانتا اٹھی اور رندھیر کا بازو پکڑ کر اس کے ساتھ چل دی۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے کہا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، ذرا آہستہ چلو۔ نہیں شانتا، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ شانتا نے کچھ دور اور اس کی تیز رفتاری کا ساتھ دیا، لیکن اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ 2-3 بار اس کے پاؤں کو پتھروں کی ٹھوکریں لگی، اور رندھیر نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر جھونپڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ شانتا کو اس حالت میں دیکھ کر کنول کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور رندھیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس میں زبان ہلانے یا آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی، لیکن مامتا بدحواسی پر جلد ہی غالب آ گئی۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ شانتا کو کیا ہوا؟ رندھیر نے شانتا کو چارپائی پر لٹاتے ہوئے جواب دیا، اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ کنول یہ سن کر میری بیٹی میری شانتا، کہتی ہوئی شانتا کی طرف بڑھی اور اسے ہوش میں لانے کے لیے جھنجھوڑنے لگی۔ شانتا نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، ماتا مجھے سونے دو، بیٹی بتاؤ کہاں کاٹا سانپ نے؟ شانتا نے لیٹے لیٹے ٹانگ سکیڑ کر ہاتھ کی انگلی ٹخنے پر رکھ دی اور کہا، یہاں۔ ٹخنے پر چھوٹا سا آبلا اب کافی ابھر آیا تھا۔ رندھیر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی سپیرے کو لاتا ہوں۔ کمل نے کہا، یہ آبلا کاٹ دیا جائے تو اچھا ہوگا۔ اوہو، مجھے معلوم نہ تھا، لائیے کوئی تیز چیز، میں آج اپنے ساتھ خنجر بھی نہیں لایا۔ کمل نے پریشان ہو کر کہا، کلہاڑیاں بدھو اور مادھو لے گئے ہیں، اور کوئی تیز چیز گھر پر نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، اس کی نوک کافی تیز ہے۔ کمل بھاگتی ہوئی جھونپڑی میں گئی اور نیام سمیت ایک تلوار اٹھا لائی۔ نیام اگرچہ بہت پرانا تھا، لیکن کمل نے جب تلوار نکالی تو وہ چمک رہی تھی۔ کمل نے رندھیر کے ہاتھ میں تلوار دیتے ہوئے کہا، مجھ سے کاٹا نہیں جائے گا، تم کاٹ دو، جلدی کرو۔ رندھیر نے جلدی سے تلوار کی نوک سے آبلا چیر دیا۔ تلوار نیام نے ڈالتے وقت اسے دستے پر اپنے باپ کے نام کے حروف دکھائی دیے۔ اس نے حیران سا ہو کر کہا، इसने हैरान सा होकर कमल की तरफ देखा और इससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन वक्त की नजाकत के एहसास से खामोश रहा। इसने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत जल्द आऊंगा। कमल ने पूछा, कहाँ रहता है सफेरा? यहाँ से 8 कोस दूर। 8 कोस? फिर तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन मेरे पास घोड़ा है, मैं इसे झील पर छोड़ आया हूँ। रणधीर झोपड़ी से निकला और पूरी रफ्तार से झील की तरफ भागा। बादल तमाम आसमान पर कब्जा जमा चुके थे। झील पर पहुंचकर इसने देखा, घोड़ा अपनी जगह मौजूद नहीं। वो घोड़े के गायब होने की मुख्तलिफ वजूहात सोचता हुआ घर से दूसरा घोड़ा लेने के इरादे से शहर की तरफ भागा। लेकिन दरख्तों के झुंड से बाहर निकलते ही इसने देखा कि शंकर घोड़े की लगाम पकड़े शहर की तरफ जा रहा है। सरकश घोड़ा हर कदम पर सीख पा हो रहा है और शंकर खौफजदा होकर एक हाथ से इसकी लगाम पकड़े, दूसरे हाथ से छड़ी हिला हिलाकर उसे दूर रखने की कोशिश कर रहा था। आज फिर शहर में फौरन पहुंचना शंकर के लिए जिंदगी और मौत का मसला था। आज वो बहुत कुछ देख चुका था। रणधीर, रामदास का बेटा, एक अछूत लड़की के पांव छू रहा था और इसे दीवानों की तरह उठाकर सीने से लगाए फिरता था। काश रणधीर थोड़ी और देर झोपड़ी में रहे, लेकिन ये सरकश घोड़ा, ये बदमाश, ये जिद्दी, ये बेवकूफ जानवर जो एक इंसान का बोझ उठाकर हवा की तरह भाग सकता था, शंकर की बदकिस्मती से आज आगे बढ़ने की बजाय उल्टे पांव चलने की मशक कर रहा था। ये घोड़ा इसने इस नीयत से अपने साथ लिया था कि रणधीर इससे पहले घर न पहुंच जाए। इसे ये भी ख्याल था कि घोड़े को बतौर सबूत पेश करने के बाद वो रामदास को बाकी तमाम बातें सुनने पर आमादा कर सकेगा। लेकिन ये घोड़ा, काश इसका मुंह आज दुम की तरफ लग जाए। रणधीर की आवाज आई, शंकर ठहरो, शंकर ठहरो, और शंकर के सर पर बिजली गिर पड़ी और पेट में नाचने वाले चूहे दबक कर रह गए। घोड़ा रणधीर की आवाज सुनकर हिनहनाया और पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। रणधीर की दूसरी आवाज आई, कहाँ ले जा रहे हो इसे? अरे कहीं छोड़ ना देना, अरे इसकी लगाम ऊपर से पकड़ो। शंकर बुड़बड़ाया, जी हाँ, जैसे इसके मुंह में दांत ही नहीं। रणधीर ने करीब पहुंचकर घोड़े की लगाम पकड़ी और गुस्से से बोला, बहुत बेवकूफ हो तुम, आखिर तुमने वहां से इसे खोला क्यों? शंकर ने तंजिया लहजे में जवाब दिया, जी मैं समझता था कि आप शायद इस अछूत लड़की के प्रेम में इस बेचारे को भूल गए हैं। रणधीर ने बिगड़कर कहा, देखो शंकर, मंदिर से बाहर तुम्हारा कोई काम नहीं। अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ही निकला तो फिर मुझे ये ख्याल ना होगा कि तुम ब्राह्मण हो। रणधीर कूदकर घोड़े पर सवार हुआ और आन की आन में शंकर की नजरों से गायब हो गया।